وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې تر یاد شولې وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې تر یاد شولې نن را تیرې دم ستا په خاورین خړپړ مزار باندې نن را تیرې دم ستا په خاورین خړپړ مزار باندې ترګونه مې اوخ کې څڅېدلې تر یاد شولې ترګونه مې اوخ کې څڅېدلې تر یاد شولې وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې تر یاد شولې غلی آوازونه وصل گئی وی تورش پا وزار غلی آوازونه وصل گئی وی تورش پا وزار خویندې د یادگار ته ژړې دلې تر یاد شولې خویندې د یادگار ته ژړې دلې تر یاد شولې وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې تر یاد شولې رنگ و محفل و ناستا پا مینا محمد بندی رنگ و محفل و ناستا پا مینا محمد بندی تجیب پا ناز ناز خندی دالی تر یاد شولی تجیب پا ناز ناز خندی دالی تر یاد شولی وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې تر یاد شولې مست قدم دې پورته کړو روان شوې د سنګر پلو مست قدم دې پورته کړو روان شوې د سنگر پلور ای د زړګي سره ته چتلې تر یاد شولې ای د زړګي سره ته چتلې تر یاد شولې وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې تر یاد شولې شومه لیونۍ در پسې اخسر سرګر یارا شومه لیونۍ در پسې اخسر سرګر یارا جر بیګمې بیا په خوب لیدلې تر یاد شولې جر بیګمې بیا په خوب لیدلې تر یاد شولې وړانګې د زیړې لمر ډوبېدلې تر یاد شولې زړه کې مې جانان ګرځېدلې